ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। और कम से कम आधा घंटा एक घंटा का काल में हम केवल कृष्ण का चिंतन करेंगे। वास्तव में कृष्ण का चिंतन करना जीवन का उद्देश्य है। जैसे भगवद गीता में श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश है अर्जुन को, और अर्जुन के द्वारा हम सभी बद्ध जीवों को, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसी में। भगवान कृष्ण हम हमारा कल्याण के लिए इस उपदेश देते, सदैव मुझको अर्थात कृष्ण को चिंतन करो। भगवान कृष्ण का भक्त बनना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की याचना उपासना पूजा करना चाहिए, मध्याज और श्री कृष्ण को नमस्कार प्रणाम दंडवत करना चाहिए। और यदि हम इस प्रकार कहते हैं, श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा है कि उनकी दया से हम उनके पास जाएंगे, ये जीवन का उद्देश्य है। खास मानव जीवन जो अति दुर्लभ है, 84 लाख जीव जाति में भ्रमण करने के पश्चात पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, तो इस प्रकार बार बार नीच योनि में जन्म लेने के पश्चात हम मानव शरीर मिलते हैं, और इस मानव शरीर में हमारा अवसर है इस प्रकार चर्चा और विचार करना। कुत्ते का समाज में भगवद गीता की चर्चा नहीं होती है, बिल्ली समाज में नहीं है, मत्स्य समाज में नहीं है, केवल मनुष्य समाज में संभव है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि आज की तथाकथित सभ्यता वास्तव में मानवी नहीं है। आज की सभ्यता पशुवत है, क्योंकि मनुष्य जीवन में आहार निद्रा भयोमैथनम च सामान्य में तत् पशुभ्य नराणाम। मनुष्यों और पशुओं में आहार निद्रा भय मैथुन ये चारों का विचार होते हैं। तो मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? धर्मो हितेशम अधिको विशेषम, धर्म का विचार करना धर्म का पालन करना संभव है मनुष्य जीवन में, पशु जीवन में नहीं। और इसलिए धर्मे नहीं ना पशु भी नराणाम, जो नर या नर समाज में जिसमें केवल खन्न भिन्न सोना रोटी कपड़े मकान का प्रयास होते हैं, वो तथाकथित मनुष्य सभ्यता तो वास्तव सभ्यता नहीं है, वो मानव रूपी पशु समाज है। तो आजकल तथाकथित सभ्यता का उद्देश्य क्या है? और पैसा कमाओ, और ज्यादा पैसा कमाओ, और तमाशा देखो, पैसा फेंको, आनंद मिलो, और उचना चेतना कि जीवन का क्या उद्देश्य ये तो नहीं होते। लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, परंतु जीवन का वास्तव उद्देश्य क्या है इसके बारे में कुछ भी विचार नहीं होते हैं किसी के। तो इस तथाकथित मानव समाज पशुओं जैसे है, ये असुरिक समाज बोलते हैं। असुरिक समाज में काम क्रोध और लोभ ज्यादा होते। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभस्तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। भगवान कृष्ण कहते हैं कि नरक के तीन द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। इसलिए ये तीनों को छोड़ना चाहिए। परंतु आधुनिक तथाकथित सभ्यता में काम, क्रोध और लोभ ये तीन मूल है। देखो टीवी, हम टीवी नहीं देखते, कभी कभी हम देखते हैं तो किसी का घर में जाते हैं और हमेशा 24 घंटे में टीवी चालू रहते हैं। और उसमें क्या है, काम, क्रोध और लोभ, उसके कुछ भी नहीं है उसके अलावा। कभी कभी कुछ स्वामी का प्रवचन आते हैं और उनमें भी सूक्ष्म रूप में काम, क्रोध और लोभ की वृद्धि होती है। कैसे ये सब स्वामी बोलते हैं, तो कैसे हम व्यवहारिक रूप में आधुनिक समाज में रह सकते हैं? इसका मतलब है व्यवहारिक रूप में कैसे हम काम, क्रोध और लोभ में कुशलता में रहेंगे, लेकिन इसमें कुशलता नहीं है। ऐसा ही नहीं, वो सब स्वामी ऐसे बोलते हैं, सब हम ऐसे ही नहीं बोलते क्योंकि हम भगवद गीता के अनुसार कहते हैं। लेकिन सब ज्यादातर स्वामी ऐसे बोलते हैं कि हमारा दवाई ले लो, इससे शरीर चुष्ट और पुष्ट होगा और इससे इंद्रिय तृप्ति। इसका सूक्ष्म उपदेश है कि इससे हम और कुशलता में इस भौतिक संसार में रह सकते। वास्तव में साधु जन का एकमात्र कर्तव्य है सबों को कहना कि जैसे भगवद गीता में कहते हैं, इस भौतिक संसार दुखालयम अशाश्वतम है, इस भौतिक संसार दुखमय है। तो जितने भी हम प्रयास करते हैं सुखी होने इस जड़ जगत में, वो संभव नहीं है, संभव नहीं है। और यदि हम विचार करते हैं कि मेरी स्थिति अच्छी है, तो समझना चाहिए कि आपकी स्थिति अशाश्वत क्षणिक है। सब कुछ जो है, जो है जगत में अभी, सब क्षणिक है, कुछ नहीं रहेगा। परंतु यदि हम कृष्ण की भक्ति करेंगे, यदि हम कृष्ण की शरण में आते हैं, हम इस सब भौतिक माया से मुक्त हो सकते हैं और हम कृष्ण के पास जा सकते हैं। इसलिए वो अनखस इस आश्रम में अनख समय वो प्रमुख श्री मुझसे अनुरोध की जिससे मैं कुछ गेस्ट बुक में कुछ लिखूंगा। तो मैंने लिखी कि इस वृद्ध आश्रम में वृद्ध लोग यहाँ रहते हैं, किस लिए? प्रतीक्षा करते हैं मृत्यु के लिए। ये वृद्ध आश्रम का मतलब है। तो उनको सिखाना चाहिए कैसे कृष्ण के चरण में शरण लेना, जिससे उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो वृद्धावस्था में केवल टीवी देखना और आकाश को देखना और मृत्यु के लिए प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। समझना चाहिए कि मृत्यु सामने है और इसलिए प्रस्तुत होना चाहिए, जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। और वास्तव में हम सब उसी स्थिति में है क्योंकि जीवन क्षणिक है, क्षणभंगो। जो युवक है वो भी एक विचार में वृद्ध है, क्योंकि आज का युवक कल का वृद्ध और आज का वृद्ध कल का शिशु है। ऐसे होते हैं ना, संसार चक्र ऐसे होते हैं। तो यदि हम कृष्ण के चरण में शरण लेते हैं, हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। ये भगवद गीता का उपदेश है। अर्जुन का संकोच था लड़ाई करने, क्योंकि सब लोग मर जाएंगे और शोभ नहीं होगा। अर्जुन का संकोच इसलिए था। परंतु भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले कि तो सबका मरण होगा, यदि तुम लड़ाई नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि भीष्म पितामह द्रोण आचार्य तो सब रहेंगे, सब हम सब मृत्यु के पथ पर पथिक है। परंतु यही समझना चाहिए कि इस पुनरापि जननम पुनरापि मरणम का कोई प्रयोजन नहीं है। यदि हम समझते हैं कि मैं कृष्णदास हूं, मैं आत्मा हूं, मेरा कुछ भी वास्तव संबंध नहीं है इस भौतिक संसार के साथ, यदि हम इसी वचन को समझते हैं तो पुनर्जन्म नहीं होते हैं। तो वास्तव में हम सब सच्चिदानंदमय है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि सच, सत का मतलब सनातन, परंतु शरीर सनातन नहीं है। इसका अर्थ क्या है? हम आत्मा है। आत्मा का स्वभाव है कि आत्मा सनातन है। कृपा करके आपके सेल फोन बंद कीजिए, बंद कीजिए सर, जिससे और डिस्टर्ब नहीं हो। तो सत और चित, हम सब चेतनमय, हम स्थूल भौतिक प्रकृति से पृथक है। ये क्या है? इसे स्टील से बनाया है। और शरीर क्या क्या पदार्थों से बनाया है? तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि शरीर में ज्यादा जल है, उसमें ज्यादा कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये सब भौतिक पदार्थों है। परंतु मैं जल नहीं हूं, मैं कार्बन नहीं हूं, मैं नाइट्रोजन नहीं हूं। तो मैं भौतिक विज्ञान का विचार में इस शरीर और इस माइट में ज्यादा अंतर नहीं है। तो अंतर क्या है कि ये भौतिक है, निश्चेतन, और मैं आत्मा हूं, इसलिए मैं चेतनमय हूं। यदि हम इस माइक को ऐसे लगाते हैं तो उसका कुछ अनुभव महसूस नहीं है, लेकिन यदि मैं किसी को हथेली लगाएंगे तो महसूस होगा। क्यों? तो वो माइक तो खाली केमिकल्स है और शरीर खाली केमिकल्स है। तो यदि हम किसी का कार को हथेली से मारते हैं तो वो अपराध है, इसलिए हमें शायद प्रिजन यात्रा करना पड़ेगा, प्रिजन में डालना है। लेकिन यदि हम एक व्यक्ति को मारेंगे तो और ज्यादा बड़ा अपराध है नहीं? क्यों? तो अंतर क्या है? एक कार में और शरीर में क्या अंतर है? दोनों तो केवल केमिकल्स है। अंतर है कि कार तो खाली केमिकल्स है और शरीर में शरीर ही है, आत्मा। मृत्यु क्या है? मृत्यु यही है कि वो आत्मा जो शरीर का चालक है तो शरीर को त्याग करते हैं। तो यही सब समझना चाहिए। एक्चुअली ये प्राथमिक आध्यात्मिक ज्ञान है, परंतु आजकल आधुनिक शिक्षा तो केवल भौतिक विचार पर है, इसलिए कोई आनंद नहीं मिलता। सच्चित, हम सच्चित आनंदमय है, हम सनातन चिन्मय है, मतलब आत्मा सनातन, आत्मा का जन्म आत्मा का मृत्यु नहीं होते हैं, आत्मा चिन्मय है। और आत्मा का मुख्य लक्षण है कि आत्मा आनंदमय है। तो आजकल आधुनिक शिक्षा में केवल भौतिक विषयन पर शिक्षा होती है जो असत अचित अनिरानंद है, और इसलिए तो इतने सारे भौतिक प्रगति होते हुए भी तो कोई आनंद नहीं मिलते। इसका कारण क्या है? क्योंकि आजकल का समाज का लक्ष्य केवल इंद्रिय सुख है, क्योंकि पता नहीं है आध्यात्मिक के बारे में। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण स्थापन करते हैं और हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि इंद्रिय सुख से कोई सुखी नहीं होते। आधुनिक समाज में लोग शांति भी नहीं मिलते, सुख भी नहीं मिलते, ज्यादा स्ट्रेस मिलते, तनाव मिलते और शारीरिक बीमारी वो भी ज्यादा होते। इसका कारण क्या है? वो सब सुविधा है, नहीं तो अच्छा रोड बनाते हैं और कार और जेट प्लेन जमनागा में आपको मालूम है कि जेट प्लेन बहुत है हमेशा ऊपर आवाज और बॉम्ब भी है, वो भी जमनागा में हमेशा बॉम्ब का विस्फोट सुनते रहते। तो ये सब आधुनिक प्रगति है तो फिर भी कोई संतुष्ट नहीं है। इसका कारण क्या है? क्योंकि आधुनिक समाज में आध्यात्मिक शिक्षा नहीं होती है, और यदि आध्यात्मिक शिक्षा नहीं होती है तो जीव, हम सब जो जीव है जिनका स्वभाव आनंदमय है, तो वास्तव आनंद जो आध्यात्मिक आनंद है, जो कृष्ण प्रेम आनंद है, वो आनंद नहीं मिलके हम आनंद का अन्वेषण करते हैं भौतिक पदार्थों में, इंद्रिय सुख में। परंतु यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनि एव ते आद्यंतवंत कौन्तेया नतेषु रमते बुद्धा। ये सब उपदेश भगवद गीता में है, यही उपदेश सबको प्रदान करना चाहिए, सब स्कूल कॉलेज में। नहीं तो स्कूल कॉलेज बेकार है, निरार्थ है। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि इस प्रकार का सुख, इंद्रिय सुख क्या है? इंद्रियों और इंद्रियों का विषय का संस्पर्श में वो इंद्रिय सुख बोलते हैं। मतलब आंखों कुछ रम्य वस्तु को देखते हैं और कान कुछ म्यूजिक सुनने चाहते हैं और स्पर्श तो मनुष्य नारी का संस्पर्श में वो इंद्रिय सुख है। तो इस प्रकार सभी इंद्रियों का विषय है और इंद्रियों का विषय का संस्पर्श में वो इंद्रिय सुख की उत्पत्ति होती है। परंतु श्री कृष्णा कहते हैं कि यही संस्पर्श जो भोग, वो सुख जो इंद्रिय सुख जो हम भोगना चाहते हैं, वो दुख योनि एव ते। वास्तव में वो सुख, उसमें सुख नहीं है, दुख है। वो आनंद जो हम महसूस करते हैं इंद्रिय सुख में, वो वास्तव आनंद नहीं है। वो वास्तव आनंद विपुल अपर्याप्त कृष्ण प्रेम आनंद, वो आनंद है। और इस भौतिक इंद्रिय सुख वो वास्तव शुद्ध अपर्याप्त कृष्ण प्रेम आनंद का तुच्छ विकृत प्रतिबिंब है। परंतु हमारा इस भौतिक अवस्था में हम मोहित है, माया से आच्छादित है और हमारा ज्ञान भी नहीं है वास्तव सुख के बारे में और अनुभूति भी नहीं है, इसलिए वो तुच्छ विकृत सुख की प्रतिबिंब को हम वास्तव सुख मानते हैं। लेकिन वो वास्तव सुख नहीं है। और देखिए वो सब लोग जो पूरा केवल मनुष्य जीवन में नहीं है। तो सब प्राणी, चाहे भी मनुष्य, चाहे भी देवता, चाहे भी चींटी, चाहे भी कुत्ता, बिल्ली, ऊंट, सांप, तो सब प्राणी हर सेकंड में सब कुछ जो करते हैं तो केवल एक उद्देश्य के लिए करते हैं। वो उद्देश्य क्या है? सुख प्राप्ति। परंतु कोई सुखी नहीं है। तो ऐसी शिक्षा देना चाहिए जिससे हम वास्तव सुख मिल सकते। परंतु असुरिक समाज में कि वास्तव सुख है श्री कृष्ण के चरण में, क्योंकि श्री कृष्ण आनंद का सागर है, इसमें विश्वास नहीं है। ये असुरिक समाज है। विश्वास नहीं है क्योंकि असुरिक गण की असुरिक चेतना है ये कि ईश्वर हो हम अहम भोगी, कि हमारे ऊपर कोई है, कृष्ण हमारे ऊपर है, असुरिक गण नहीं मानते। यदि हम असुरों को कहते हैं कि ईश्वर है, नियंत्रण है, हम सब नियंत्रित है, तो असुरिक गण तो गुस्सा होते, क्यों क्यों हमारे ऊपर कौन है, नहीं नहीं हम सब ईश्वर है, मैं तपस करता हूं जिससे मैं ब्रह्मलीन हो जाऊंगा। ये ब्रह्मलीन हो जाना, ये प्रयत्न, ये भी असुरिक है। क्यों? उस साधु जन प्रयास करते हैं ब्रह्मलीन होना, परंतु ये ब्रह्मलीन प्रयास क्या है कि मैं ईश्वर के समान है, ये बुद्धि से आते जो संभव नहीं है। हम ईश्वर नहीं है। यदि हम ईश्वर हो, क्यों हम इस भौतिक स्थिति में हो जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं, हम क्यों माया से आच्छादित होते हैं, हम क्यों हर क्षण में अनेक अनेक प्रकार के दुख मिलते हैं? हम ईश्वर नहीं है। ईश्वर है लेकिन हम ईश्वर नहीं है। हम तुच्छ सामान्य जीव है। हम भौतिक प्रकृति से नियंत्रित होते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्वीकार नहीं करते हैं कि भगवान है, ईश्वर है और वे कृष्ण है, और हमारा सनातन धर्म है श्री कृष्ण की सेवा करना, और उसमें हमारा वास्तव आनंद प्राप्ति होती है। इस सरल बात नहीं समझने से, स्वीकार नहीं करने से हम अनादि काल से असंख्य प्रकार के दुख का भोग करते हैं। तो सभी समस्याओं का समाधान बहुत सरल होता है। तो इतने से रिसर्च करने का कोई प्रयोजन नहीं है। खाली एक बात समझना चाहिए, मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण भगवान है, वे परमेश्वर है, वे नियंत्रण है, और हम सब उनके दास हैं। यदि हम स्वीकार करते हैं तो हम श्री कृष्ण का उपदेश स्वीकार करेंगे, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्कुर मामे वैश्यसी सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसिने। हम स्वीकार करेंगे कि हमारा वास्तव स्वार्थ कृष्ण भक्ति में होते हैं। कृष्ण भक्ति के अलावा वो सब अर्थ जो है सब मिथ्या है, मायक है। वास्तव स्वार्थ है परमार्थ, और परमार्थ क्या है ये बात समझना कि मैं कृष्ण का दास हूं और इसलिए उनकी भक्ति करना चाहिए। तो इस शिक्षा देना का बहुत बड़ा प्रयोजन है मानव समाज में। पूर्व काल में भारतीय संस्कृति में यही शिक्षा देना आवश्यक था। ये भारतीय संस्कृति का मूल है, आध्यात्मिक परमात्मा को अन्वेषण करना। परंतु आजकल भारत के महान महान तीर्थ स्थान और धाम तो खाली टूरिज्म के लिए बनाना, ये होते लोग आएंगे देखेंगे फोटो खींच लेंगे बस, कुछ चपाती या पकौड़ी खाएगा और वापस बॉम्बे जाएगा, बस हम द्वारका दर्शन किया है। तो ये सब तीर्थ स्थान है किस लिए, जिससे हम वहां जाएंगे और साधु जन से सुनेंगे जीवन का क्या उद्देश्य है, भगवान कौन है, हमारा क्या संबंध है कृष्ण के साथ। तो कलि युग में सब धर्म का नाम है, सब विपरीत हो गया। तो इसलिए इस इसकॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य है वास्तव आध्यात्मिक जीवन के बारे में शिक्षा देना, व्यवहारिक शिक्षा। इस कलयुग में तपाश्चार्य पालन करना संभव नहीं है। यदि हम प्रस्ताव करते हैं कि चाय पीना आध्यात्मिक जीवन में एक बद्ध है, तो वो बात सुन के लोग भाग जाते। तो कठोर तपस्या करने का कोई सवाल नहीं है। यदि चाय पीने में लोग इतने भयभीत होते हैं तो कैसे तपस्या करेंगे। तो हमारा कैंपेन नहीं है चाय पीना बंद करना, लेकिन समझना चाहिए कि वो भक्ति में कोई स्थान नहीं है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं पत्रं पुष्पं फलं थयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मना। जो व्यक्ति मुझको फूल फल पत्र जल भक्ति से अर्पण करते हैं, मैं ग्रहण करता हूँ, तो उसमें पत्र का मतलब तुलसी पत्र, चाय पत्र नहीं है। भगवान कृष्ण वो गोपाल है नहीं, और गायन की का चारण करते हैं। तो भगवान कृष्ण हम शास्त्र में नहीं मिलते कि श्री कृष्ण का टी ब्रेक होते है, ऐसा नहीं। ये सब आधुनिक है। और वो क्या है, वो चाय पीना क्या खाली इंद्रिय सुख के लिए है नहीं, शारीरिक कुछ फायदा नहीं, शरीर के लिए कुछ फायदा नहीं है, तो खाली जीभ के लिए। हमेशा कुछ ना कुछ जीभ पर देना है, चाय या कॉफी या गुटखा या बिस्कुट या हमेशा कुछ ना कुछ। तो ये खाली इंद्रिय तृप्ति के लिए। परंतु कृष्ण भक्ति में क्या है, हम भक्तजन सब कुछ करते हैं श्री कृष्ण का सुख के लिए। कृष्ण जो अच्छा लगते है तो ऐसे वस्तुओं भगवान कृष्ण को अर्पण करना चाहिए, यही जीवन का रहस्य है। कैसे हम सुखी हो सकते, जब तक हम प्रयास करते हैं अपना सुख के लिए हम सुखी नहीं होंगे। और यदि हम सब कुछ करते हैं श्री कृष्ण का सुख के लिए तो अपने आप हम सुखी होंगे। कैसे है, क्योंकि हम कृष्ण का अंश है। तो जैसे मशीन में एक स्क्रू, तो वो स्क्रू अगर निकाल जाएगा, वो स्क्रू का उससे कुछ फायदा नहीं है, कुछ आर्ट नहीं है। लेकिन यदि मशीन में लगाना है वो उसका काम होता है। तो इस प्रकार हम कृष्ण के अंश है, और हमारा पूरा धर्म, हमारा पूरा अर्थ, हमारा पूरा उद्देश्य होते हैं श्री कृष्ण की सेवा में। तो यदि हम कृष्ण सेवा करते हैं हम पूर्ण संतुष्ट रहते हैं। यदि हम श्री कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं तो जितने भी हम प्रयास करते हैं सुख के लिए हम नहीं मिलेंगे, और जितना बड़ा पद हम मिलते हम सुखी नहीं होंगे। तो यदि हम चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या इंद्र या ब्रह्मा, तो फिर भी हम सुखी नहीं होंगे यदि हम स्वीकार नहीं करते हैं कि मैं श्री कृष्ण का दास हूं। तो हम सब कृष्ण के दास है और कृष्ण की भक्ति करना जीवन का उद्देश्य है, उससे हमारा वास्तव स्वार्थ होगा। ये व्यवहारिक भी है, इसमें कुछ कठिनाई नहीं है। हम नहीं बोलते कि सब जम नागर छोड़ो और सब तपस्या करो, सब संन्यास ले लो, हम ऐसे नहीं बोलते। हम बोलते हैं कि जो भी करते जीवन में करो, परंतु साथ साथ कृष्ण भक्ति करो। अगर आप व्यापारी है तो व्यापार करो, यदि आप ऑफिस में काम करते तो ऐसे करो, अगर आप घर वाली हो तो घर वाली हो, परंतु हर रोज कुछ समय निकाल दो कृष्ण भक्ति के लिए, साधना भक्ति करो। इस कलयुग में प्रमुख साधना है हरि नाम। हरि नाम मतलब कृष्ण का नाम। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। बृहन्नारदीय पुराण में उपदेश है कि हरे नाम कृष्ण का नाम, काली का नाम नहीं है, गणेश का नाम नहीं है, माता जी का नाम नहीं है, कोई अम्मा अप्पा बाबा बापा का नाम नहीं है, कृष्ण का नाम, हरि नाम। कस हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे। इस हरे कृष्ण महामंत्र से क्या होते हैं, हम परम गति में होते। परम गति का मतलब गोलोक धाम प्राप्ति, कृष्ण चरण प्राप्ति, तो हरि नाम से संभव होते। तो ये व्यवहारिक है, इसमें कुछ भी कठिनाई नहीं है। कठिनाई है हरि नाम उच्चारण करने में। सब बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। कुछ कठिनाई था उसमें? और कैसे लग, अच्छा लग, आनंद में? कठिनाई नहीं है, पैसे भी देना नहीं। हम नहीं बोलते तो पहले हमको 100 रुपया 100 रुपया दे दो, बाद में हरे कृष्ण बोलो ना। हम बोलते हरे कृष्ण बोलो और उसके बाद हम आपको प्रसाद देंगे। तो हम क्या आपसे मांगते, आपका प्रेम, आपका प्राण, और हम कृष्ण को अर्पण करेंगे। हम खुद के लिए आए नहीं है, तो हमको इतने सारे पैसे दे दो। अगर आप पैसे देंगे हम लेंगे, लेकिन उससे हम क्या करेंगे, हम भगवद गीता छापेंगे, ऐसा फेस्टिवल बनेंगे, प्रसाद वितरण करेंगे। तो इस प्रकार निस्वार्थ होना चाहिए कृष्ण भक्ति में। तो हम जानते हैं कि गृहस्थ लोग उनका कुछ स्वार्थ में खेल रखना है, तो फैमिली कैसे चलाना है तो कुछ देखना चाहिए, लेकिन सब कुछ कृष्ण भक्ति भावना में करना चाहिए। समझना चाहिए कि कुछ हमारे नहीं है, ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चों है, मेरा मकान है, ऐसा नहीं। ऐसा समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण मुझको ऐसी स्थिति में रखा किस लिए, जिससे मैं उनकी सेवा कर सकती। और कैसे उनकी सेवा करना, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे। तो ये हमारी प्रार्थना है, आप अपना घर में हरे कृष्ण इस महामंत्र जप और कीर्तन कीजिए। तो इसलिए समय निकालना चाहिए। तो टीवी देखना अगर आप बंद करेंगे तो और भी फायदा होगा, क्योंकि उससे काम क्रोध लोभ की वृद्धि होती है। और हरे कृष्ण महामंत्र जपने से कृष्ण भक्ति की वृद्धि होती है। तो और क्या करना है, कृष्ण की पूजा करना, आप इस प्रकार राधा कृष्ण का सुंदर चित्र रख दो घर में, सबके घर में है ना, ऐसे पिक्चर है सबके घर होना चाहिए। और हर रोज सुबह उठ के 7 बजे तक नहीं है, 8 बजे तक नहीं, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान करो और आरती करो कृष्ण की, तो उससे आप आनंद मिलेंगे। किस प्रकार आनंद? वो टीवी देखने का आनंद उस प्रकार नहीं है, या लेज क्रिस्प्स, आपको मालूम है वो लेज क्रिस्प्स नहीं, ओ ऐसे क्या बोलते क्रिस्प, ऐसे अमेरिकन क्रिस्प, बॉम्बे में मिलते हैं, वो पैकेट में ही वो पोटैटो चिप्स मिलते हैं, चिप्स इन इंडिया, तो जो आनंद जो मिलते है वो चिप्स खाने से, वो ये कृष्ण भक्ति का आनंद एकदम पृथक है, उसका गुण पूर्ण पृथक है, वो आनंद कृष्ण प्रेम आनंद है। तो यही हमारी प्रार्थना है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। तो केवल आप पुण्यशाली लोगों जिनके हृदय में कृष्ण भक्ति है, जिनकी संस्कृति में कृष्ण भक्ति है, हमारा प्रार्थना है कि इस कृष्ण भक्ति जो आपकी मूल संस्कृति तो मत छोड़ो, और पूरी गंभीरत्व के साथ ग्रहण कीजिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधमान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो और सभी प्रकार के धर्म छोड़ के केवल मेरे चरण में शरण लो। तो इस प्रकार की भक्ति की हफ्ते में या पक्ष में एक बार हम मंदिर जाते और बाकी समय हम सिनेमा जाते हैं और टीवी देखते रहते हैं और जिम भी जाते हैं, और इस प्रकार हमारा मानव जीवन को नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार की भक्ति पूरी भक्ति नहीं है। तो पूरी भक्ति है उस प्रकार की भक्ति जिसमें हम कृष्ण हमारा जीवन का केंद्र बनाना, सब कुछ जो हम करते हैं तो भक्ति के लिए, कृष्ण भक्ति के लिए करना है। यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्करुष्व मदार्पण, सब कुछ जो हम करते हैं खाते हैं, सब कुछ जो हम दान में देते हैं, जो भी तपस्या हम करते हैं, तो सब श्री कृष्ण का सुख का हेतु करना चाहिए, उनको अर्पण करना चाहिए। तो यही हमारी विनंती है। आप सब नालम है कृष्ण भक्ति क्या है, तो कैसे कृष्ण भक्ति करना है जिससे हम श्री कृष्ण की पूरी दया मिलेंगे, और कैसे हम कृष्ण भक्ति करेंगे जिससे उसमें कुछ अपना स्वार्थ का धारणा नहीं रहेगी, जिससे पूरी भक्ति होती है। तो इसी शिक्षा देने के लिए इस्कॉन संघ यहाँ आया है। तो भगवद गीता यथारूप जैसे श्री कृष्ण कहते हैं उसके अनुसार शिक्षा देना हमारा उद्देश्य है। तो हमारे प्रार्थना है कि आप सब कृष्ण भक्त है, परंतु अलग अलग प्रकार का प्रचार से आप उससे थोड़ा चुप है, डिविएटेड हो गए हैं। तो वो मूल भक्ति जो गीता और भागवत, श्रीमद् भागवत की एक ही वाणी है, उसको पालन करना चाहिए। हमारे परमाराध्य श्री गुरुदेव श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद आधुनिक युग में एक महान, अति महान कृष्ण भक्ति प्रचारक महाभागवत शुद्ध भक्त थे और उनका सुप्रयास है अभी पूरी पृथ्वी में अनेक अनेक लोग जिनकी संस्कृति में कृष्ण भक्ति बिल्कुल नहीं है अभी पूरी गंभीरत्व के साथ इस कृष्ण भक्ति ग्रहण किया है। तो यदि लोग जो म्लेच्छ चंडाल यावन इत्यादि बोलते हैं तो ऐसे व्यक्ति इतना शुद्धता से कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं तो आप लोग जो जन्म के अनुसार उन्नत है आप क्यों पूरी गंभीरत्व से ग्रहण नहीं करें। वास्तव में पूरे दुनिया के लोग तो भारत से कुछ आध्यात्मिक शिक्षा की आशा करते हैं। श्रील प्रभुपाद भारत के आदर्श दूत थे, केवल भारत का नहीं है कृष्ण के। इस कृष्ण भक्ति संस्कृति विशेषकर भारत में आ रही है, भगवान कृष्ण यहां भारत में आए इस द्वारका में और पोरबंदर सुदामापुरी ये सब कृष्ण लीला स्थली है जिसमें आप सब लोग रहते हैं। तो भगवान कृष्ण भगवान राम भगवान वामन देव भगवान के सब अवतार यहाँ भारत में आते हैं क्योंकि भारत केवल पृथ्वी में नहीं है तो पूरा जगत में श्रेष्ठ है। मानव जीवन का उद्देश्य का साधन करने का। तो आप लोग कृष्ण से ज्यादा दूर नहीं है तो आप इस आधुनिक आसुरिक प्रचार से विचलित मत हो, ये हमारी विनती है। वो सब टीवी में जो देखते हैं वो हमारा नरक भेजने का प्रचार है, काम क्रोध और लोभ, उसके अलावा कुछ नहीं। तो सेलफोन बंद करो, टीवी बंद करो, हृदय खुलो कृष्ण के लिए और मुंह भी खुलो और उससे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे बोलो और कान भी खुलो कृष्ण भक्ति समाचार सुनने के लिए। तो ये हमारी विनती है। हरे कृष्ण। क्वेश्चंस? अगर किसी का प्रश्न है जरूर से पूछे। माइक दूसरा माइक भी है। हरे कृष्ण। वो प्रश्न नहीं है वो उत्तर है। श्रीमद भागवत में अलग अलग कहानी नहीं है, प्रहलाद महाराज का, अम्बरीश महाराज का, पंच पांडवों का, और सब कष्ट में भक्ति। तो वास्तव में वो केवल कृष्ण के भक्तों कष्ट नहीं मिल, सब लोग कष्ट में। तो महान महान भक्तों का वृत्त शास्त्र में है, क्यों? क्योंकि उन्होंने महान कष्ट में भी कृष्ण भक्ति में पूरी निष्ठा रखी। तो ये सब कष्ट क्या है? तो अभक्तों के लिए कष्ट माया का दंड है और भक्तों के लिए कष्ट कृष्ण की परीक्षा है। तो वास्तव में वो कष्ट में भक्ति करने से विपुल आनंद मिलता है क्योंकि उसमें कृष्ण का स्मरण बहुत तीव्र होते हैं। इसलिए कुंती रानी श्री कृष्ण वो कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात कुंती रानी श्री कृष्ण से प्रार्थना की, विपदा संतु तशस्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनं याहि अपुना भव दर्शन। कुंती रानी कृष्ण को क्या है, वो कृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात हस्तिनाप आए हैं और सब कुछ देखे कि अभी पंच पांडव तो स्वराज्य मिले हैं, तो भगवान कृष्ण प्रस्तुत थे द्वारका लौटे जाना। और उस समय कुंती रानी उन्होंने प्रार्थना की, हे भगवान आपकी दया से हम अभी शांति में हैं, तो अच्छा हो कि हम और भी विपत्ति मिलेंगे, क्योंकि अभी हम शांत अवस्था में है और इसलिए आप जा रहे हैं, तो यदि विपत्ति हो तो हम आप सदैव हमारे साथ रहेंगे, तो अच्छा हो कि हम हमेशा अलग अलग विपत्ति मिलेंगे जिससे हम आपकी संगति मिलेंगे, आपका स्मरण करेंगे और आपका स्मरण करने से अपुना भव दर्शन, हमारा पुनर भव अर्थात जन्म मृत्यु का दर्शन, कृष्ण का दर्शन करने से भव दर्शन नहीं होते। जन्म कर्म चमे दिव्यामे गम यो वे थी तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोजन। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति तत्वतः पूर्ण तत्व ज्ञान से समझते है कि मेरा अर्थात कृष्ण का तथा कथित जन्म और कर्म पूर्ण चिन्मय है, तो केवल इस तत्व समझने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होते, तो कृष्ण के पास जाते हैं और चिरकाल कृष्ण का धाम में रहते हैं। तो कुछ कष्ट लेने में भक्तों परीक्षित होते हैं और यदि उस परीक्षा उत्तीर्ण होते तो कृष्ण के पास जाते हैं। तो इसलिए भक्तजन जो वास्तव भक्त तो कष्ट को स्वागत देते। बंगाली में ऐसा कहा बात है कि कष्ट ना कर ले कष्ट मिले बिना, यदि हम कष्ट नहीं लेते हैं हम कृष्ण को नहीं मिलते, यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे हम कष्ट मिलेंगे, यदि हम कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे तो कष्ट मिलेंगे, यदि हम भक्ति में कष्ट लेते हैं और सब कष्ट में हम पूरी निष्ठा रखते हैं श्री कृष्ण की भक्ति में, वो हम उससे हम सर्टिफिकेट मिलेंगे कृष्ण के पास जाने के लिए। और इसलिए सब बड़े बड़े भक्त का वृत्तांत है श्रीमद् भागवत में, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, कुंती रानी, ये सब बड़े बड़े भक्त, सुदामा विप्र बहुत कठिनाई दरिद्रता में थे, कुछ सुदामा का कुछ शोक नहीं था कि मैं दरिद्र हूं, तो द्वारका गए किस लिए, कृष्ण का दर्शन करने के लिए, कुछ मांगने के लिए नहीं, भौतिक पदार्थों धन मांगने के लिए नहीं, तो यही भक्ति भावना है। भक्ति भावना और भौतिक सुख की याचना तो दोनों एक साथ नहीं चलते, तो हम ऐसा नहीं बोलते कि कृष्ण भक्ति में सब दरिद्र होना चाहिए, नहीं, जो पूर्व जन्म का काम का फल के अनुसार दरिद्र हो तो दरिद्र हो सकते है, और यदि कोई धनी है तो धनी हो सकते, ऐसा नहीं है कि सब कृष्ण भक्त दरिद्र हो, ऐसा नहीं है। तो अब आप धनी हो तो वो धन कृष्ण की सेवा में लगाओ, जैसे पूर्व काल में ये सब राजा तो बड़ा बड़ा मंदिर बना है, आजकल क्रिकेट स्टेडियम बनाते है, ये आजकल का मंदिर है, सब लोग वहां जाते हैं पूजा करने के लिए, सचिन की पूजा करने के लिए। आजकल तो कृष्ण का स्मरण छोड़ के लोग सचिन का स्मरण करते, तो फल अलग होगा। कृष्ण का स्मरण करने से कृष्ण के पास जाएंगे, और सचिन का स्मरण करने से मुझे मालूम नहीं सचिन कहाँ जा रहा है। उसके विरुद्ध मेरा कुछ नहीं है, लेकिन सच है कि यदि हम सच भगवान का स्मरण करेंगे हम सच फल मिलेंगे, और यदि वो सचिन का स्मरण करेंगे तो कहाँ जाए, कहाँ जाते, किसी का पाते शायद हम क्रिकेट मैदान में एक कृमि होगा, तो मैं और सचिन का चरण मेरे ऊपर आया, मेरे जीवन जीवन की सफलता है, क्रो क्रो जन्मों का साधना का फल मिला हूं। कृष्ण के चरण में रज का खंड होना चाहिए, ये चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना है। आई नंद चनज किंकरं पतितं मां विषमे भवं बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं। हे भगवान नंद तनुज नंद तो आपको भूल के मैं अनादिकाल से इस चरम विषम अवस्था में हूं, तो मेरी प्रार्थना है कि मुझको आपके चरण में एक रज का कण जैसी स्थिति प्रदान कीजिए। और कुछ प्रश्न हो? आवाज आते है वो उस माइक से? कलयुग में महाराज हम कैसे बाय डूइंग भक्ति हम कैसे जान सकते हैं कि हम गोलोक के लिए एलिजिबल है? कैसे जान सकते हैं कि हम गोलोक के लिए एलिजिबल है? तो यदि हम सोचते हैं मैं अधिकारी हूं तो वो अयोग्यता है। योग्यता है ऐसे सोचना कि मैं अयोग्य हूं। यदि हम विचार करते मैं योग्य हूं, मैं इतना सब भक्ति की चुका हूं और जरूर मुझे गोलोक धाम जाना है, तो द्वार खुलो मैं आ रहा हूं। दैन्य दैन्य भाव योग्यता है। तो भक्तों का विचार है मैं पूरा अयोग्य हूं, फिर भी मेरी आशा है कि कृष्ण भगवान इतना दयाल है कि मैं अति अयोग्य होते हुए भी चूंकि मेरा हृदय में थोड़ी सी इच्छा है उनके धाम जाने के लिए, इसलिए भगवान मुझको उद्धार करेंगे। ऐसे समझना कठिन है शायद। मैं बड़ा हूं, मैं इतना बड़ा भक्त हूं, ऐसे सोचना अयोग्यता है। इसके बारे में एक कहानी है. You tell that the cobbler, Brahmin and the cobbler, Gujarati ma kaho. Ah, go Mike de do. Gujarati, sab Gujarati aate, koi hai jo ne, aapko Gujarati aate? Chalega. You don't know, 95%. Ah, so it's saying Gujarati. Ek samay, Narad Muni jai raha tha. एक गांव थी तो एक झाड नीचे एक मोची और एक ब्राह्मण पोतपोताना कार्य करता था. मोची जोड़ा सीवतो हतो अने ब्राह्मण तपस्या करतो हतो. नारदजी ने जोया एटले एमने पूछ्यु के तमे क्या जई रह्या छो. नारदजीए कह्युं के हूँ तो वैकुंठ जई रह्यो छुं नारायण ने मळवा माटे. तो मोचीए कह्युं के जरा पूछी जोजो के मारो उद्धार क्यारे थशे, मारी मुक्ति क्यारे थशे. तेवी रीते ब्राह्मणे पण पूछ्युं के पूछी जोजो तमे. तो नारद मुनि तो गया अने भगवान नारायण ने मळ्या अने वात करी बन्ने ने के रस्ता मां आ रीते बन्ने मने पूछ्यु. तो भगवाने कह्यु के एक काम करो, तमे जारे जाओ ने त्यारे एमने पूछजो, कहजो के नारायण छे ने हुं गयो त्यारे सोईमां नाकामांथी हाथी ने परोवता हता. एक जग्या थी हाथी नाखे अने बीजी जग्या थी काढे, पछी एनुं रिएक्शन जोजो तमे के बन्ने नुं शुं कहे छे, पछी तमे निर्णय आपजो. तो के ठीक छे. પછી નારદ મુનિ ગયા પાછા, ત્યારે સૌથી પહેલા એમણે બ્રાહ્મણને પૂછ્યા. બ્રાહ્મણે પૂછ્યું કે તમે જઈ આવ્યા? તો કે હા, હું ગયો ત્યારે નારાયણ શું કરતા હતા કે સોયના નાકામાંથી હાથી પરોવતા હતા. તો પેલો બ્રાહ્મણ કે અસંભવ અસંભવ, એ શક્ય જ નથી. પછી મોચી પાસે ગયા અને મોચીને કહ્યું કે હું ગયો તો નારાયણ પાસે અને એમણે આ રીતે કહ્યું. તો મોચી કે તો બિલકુલ સંભવ છે, મારો ભગવાન છે એ તો સર્વશક્તિમાન છે, એ બધું કરી શકે. જુઓ ને, આ વડના ઝાડ નીચે હું ઉભો છું, બેઠો છું, અને વડના ઝાડમાં કેટલા ટેકા છે, કેટલા બીજ છે, એક એક બીજમાં એક એક મોટું વડનું ઝાડ છુપાયેલું છે, તો ભગવાન કેમ ન કરી શકે? ત્યારે નારદ મુનિએ નિર્ણય આપ્યો કે તારી મુક્તિ આ જન્મ પછી જ છે અને આ બ્રાહ્મણની મુક્તિ આ જેટલા ઝાડમાં જે પાંદડા છે એટલા જન્મ પછી થશે. તો બ્રાહ્મણ આઈસે સો છકી મેં એટના બાર બ્રાહ્મણ હું, પંડિત હું, તપસ્વી હું, તો જરૂર મેં વૈકુંઠ્યુંગ. લેકિન વો વૈકુંઠ જાને કે લીએ અયોગ્ય થા, ક્યોંકિ શ્રદ્ધા નહીં થી નારાયણ કી અચિંત્ય શક્તિ મેં. ઓર પતિત, નીચ જાત, અપંડિત, मुची की पूरी श्रद्धा थी कि नारायण की अचिंत्य शक्ति है, सब कुछ कर सकती, इसलिए वो मुची योग्य था वैकुंठ जाने के लिए. नमस्कार. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण स्वामी जी. हाँ, ये जो हमारा ये मंत्र जो है उसमें हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम, तो ये मंत्र जब कोई भी मंत्र हम जपते हैं तो हमारे सामने हमारे दिमाग में भगवान की छवि उपस्थित होती है. तो जैसे हम ये मंत्र बोलेंगे तो उसमें कृष्ण और राम तो दोनों का आदर है. तो जब मंत्र हम जपते हैं तो कृष्ण का छवि लेना, राम का छवि लेना, दूसरा कंफ्यूजन होता है. और दूसरा स्वामी जी एक और जानकारी चाहिए कि कलर्स टीवी पे चैनल पे जो ठीक है मैं बंद क्यों हो गया, वो कब चालू होने वाला? कृष्ण और राम दोनों का नाम है हरे कृष्ण महामंत्र में. दोनों अभिन्न भगवान है अलग अलग रूप में. तो वास्तव में ये राम नाम कृष्ण का नाम भी है. राम का मतलब दशरथ सूत, दशरथ नंदन, रामचंद्र. राम ये नाम का अर्थ है बलराम, और परशुराम भी है. और राम का ये राम नाम का अर्थ है रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्म विधीयते. परम सत्य का नाम है राम, क्योंकि योगियों को आनंद प्रदान करने वाले है राम. तो तो राम कृष्ण का नाम भी है और खस राम इसका गुह्या अर्थ है जो राधा को रमन देने वाले है, राधा रमन। तो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में अधिक भक्तों राधा कृष्ण के उपासक है और राम नाम बोल के भी तो विशेषकर कृष्ण राधिका रमन का स्मरण करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में भी राम भक्त भी है जो सीता राम की उपासना करते हैं और वे हरे कृष्ण हरे राम बोलने में विशेषकर राम का स्मरण करते हैं। तो दोनों अभिन्न है और आध्यात्मिक रुचि के अनुसार कोई कोई का विशेष आकर्षण है राधा कृष्ण के चरण में और किसी का विशेष आकर्षण रामचंद्र भगवान में। कलर्स टीवी क्या क्या है वो बंद हो गया, वो आत्मा आत्मा जो आते हैं वो बंद हो गया। एक्चुअली मुझे मालूम नहीं क्योंकि मैं कलर्स टीवी नहीं देखता हूँ। कभी कभी कुछ लोग मुझको बोलते हैं को आपको देखा टीवी पर, लेकिन मैं स्वयं नहीं देखता हूँ। और कल मैं बॉम्बे जाऊंगा और वहां पर शूटिंग चालू होगा नया सीरीज के लिए कलर्स का आत्मा। तो नया क्योंकि वो सीरीज जो था तो कई बार रिपीट हो गया है तो हम अलग अलग प्रवचन देंगे एक ही विषय पर, लेकिन थोड़ा अलग होगा भगवत गीता के बारे में। और तो कल से शूटिंग चालू होगा और कब प्रदर्शित होगा मुझे मालूम नहीं, मैं खाली बोलता हूँ उसके बाद क्या हो मुझे मालूम नहीं। और वो कलर्स वो सब संचालन करते हैं।